haladó. Igen. És akkor már mindegy, hogy kijön be az ablakon. Szóval ugyanúgy megvan, mert szerintem a fiúk másképp élik meg. Persze, hogy másképp élik meg, de hogy nem arról szól, hogy a lányokat nem érdekli. A csajok mit néznek az action movie-ban? Tudod, amikor lézerrel lőnek? Ezekben az űrös filmekben. Ó, nem tudom. Ezt így nemileg külön választani. Így nem lehet? Hát nyilván a pasikat is nézik, akik lőnek a lézerrel. Aha. De a pasikat sokkal jobban érdekli, nem a vetődő lövés. A csajokat is? Nem, mondjuk a csajok szerintem kevésbé fogékonyak arra, hogy aha, aj, de meg volt azt csinálva, hogy pont oda lőtt neki a lézerlő. Sokszor a csajoknak is ugyanúgy bejön mondjuk egy női lézerlövő? Igen, női lézerlövő, nagy kannákkal. Akkor a Charlie angyalai, akkor most az jó? Az jó, mert az emanci. Igen? Abszolút. És az emanci az fontos? A Matrixban is azért, hogy hívták a jó nőt? Hogy hívták a jó nőt a Matrixban? Nem. Az a Follow the White Rabbit csaj volt, akire rá volt tetoválva. Trinity. Igen. Aranyos az angoloktól, hogy a T betűket D-nek mondják. Az amerikaiak mondják D betűnek a T-ket. És az angolok? Trinity. Igen? Ja, igen, tényleg. Furcsa ez. Na mindegy, ez itt az Estefem 98.6. És én itt filozofálgatni akarok. Oké. Ez itt az én mai küldetésem. Sziklaatya, nem tudom, hogy van ez most. Szerintem előre mondjad a sziklaatyát. Nem, hát mégis ez meg udvariatlan. Na de ez úgyse ilyen női férfi vonal, érted? Ja persze, tényleg. Optimisztik, ez volt, ami alattunk szólt egyébként, MC-ként viselkedtünk, hiszen rábeszéltünk egy instrumentális zenére, és most pedig... Ez volt a Radiohead, az új lemezükről, a Kidéről, ez volt az Optimisztik. Tényleg? Senki ne hallgassa autóban, mert esős időben bármikor fölvesz egy topost, aki valamilyen nagyon híres, nem tudom, valamilyen nagyon híres horrorfilmben szerepel. Volt az a Topos című film, rettenetes volt, szörnyű. Nagyon-nagyon izgultam azon a 10 percen, amit megmertem nézni benne. Nem a Chemical Brothers fog szólni, hanem minden idők egyik legígéretesebb divat bemutató zenéje. Mindenki képzelje oda magát az első sorba, fészkelődjön, szorongassa azt a kis étlapszerű vackot, hogy éppen ki, mit és milyen raglánt mutat be. Szeretném nem a Chemical Brothers-t meghallgatni, hanem egy YouTube feldolgozást, mégpedig a Where the Streets Have No Name-et. Én ezt szeretném, ami egyébként New York City-ről szól szerintem, hiszen ott nincs nagyon nevük az utcáknak. Meg Tokióban egyáltalán is neve semminek. Igazán, ez meg volt beszélve, igaza van, jogos. Így van. Na, szóval minden idők egyik legígéretesebb, újszerű divat bemutató zenéje. Fölmennek a fények, és hátul, középen azon a panón ki van írva az éppen aktuális sztárdivat tervező. Nem sokára hosszú combú, dongatestű, hatalmas lábfejű csajok fognak kijönni, elképesztően undorító sminkekben, csillám és borzalmas hajak. Where the Streets Have No Name, hármasával jönnek, és úgynevezett fésűben mennek el egymás között. Ezt így hívja a szakgárda. Ez az igazi. A ruhák, amiket sose fogunk fölvenni, és az a YouTube feldolgozás, amit soha többet nem játszunk le. To Megígértem, hogy nem kérdezek disznóságokat. Nagyon jó. Magamtól. Ügyes. Figyelj, hogy lettél egyiptológus? Annak idején. Aha. De különböző hosszú történetek vezetnek általában ide, de én a részemről félig véletlenül, félig tudatosan. És úgy, hogy még gimnáziumban írtam egy olyan OKTV-t földrajzba, aminek ez volt a témája. Uh-huh. Tehát így foglalkoztam ezzel a kérdéssel. Mi ez az OKTV? Az ilyen országos középiskolai tanulmányi verseny, vagy valami, én is mihez nem emlékszem. És ott kell készíteni egy pályaművet, ilyen elég hosszú terjedelemben, úgyhogy utána kell nézni a dolgoknak, ha már egyszer nekiáll az ember. De hogy kezdődik az, hogy mindenkinek Tutankhamon sírján a feltárásával kezdődik az egyiptomi mániája? Nekem nem. Neked mivel? Nekem biztos, hogy nem ezzel. Hát nekem így az eredeti témám az annak idején a középiskolában az én egyiptom és a Nílus volt, tehát magának a folyónak a hatása egyáltalán a kultúra kialakulására. Meg de szóval semmi ilyen topik? Kultúrák. Tehát nem volt egy ilyen topik, ami így, mert az, mindenki tudja, Nílus, öntöz, stb. De Szóval semmilyen topik nem volt, ami ugye egyszer csak úgy megragadott? Hát ebből aztán ki kell találni, hogy ki mire akar kiukadni, de most ez így már elég régen volt, úgyhogy magam sem emlékszem pontosan, hogy akkor ilyen 16-17 éves fejjel mit hoztam ki. Nem is általános iskolában jött? Úgy nem. Középiskolában bejött ez, a flashed? Hát középiskolában, de akkor sem úgy, hogy én egyiptológus akarok lenni, mert akkorban azt sem tudtam, hogy ez mint a nálam. Nyilván az csak egy idő után jön, de mi volt az első flash? Elolvastam Mika Valtaritól a Sinuét, és az annyira tetszett, hogy főleg amikor a Nefer-Nefer-Nefernek megpróbálják kivenni az agyát az orrán keresztül. Hát nálam ez valahogy így fordítva jött, az az igazság. Hát egyébként de nem hát az agyát akarták kivenni, beúratos kérdés volt. Jó, az az igazság, hogy pont Mika Valtarig nem jutottam el, mert én nekiálltam olvasni, és így zavart. Már az, hogy ilyen eltérések is. Ja, a történelem hamisításai? Hát, nevezzük így. Képzelem, hogy érezted nem volna baj, magad? Mert hát az irodalomnak megvan erre a joga, szóval így nyilván. Erről van szó. Meg ettől biztos jó, és egyszerűen is fogom olvasni, csak valahogy így eddig még soha. Szóval vannak olyanok, akiknek innen indul a dolog, hogy így első flashük valahonnan beindulnak el, meg pont fogadik. De hogy van az első, tényleg kíváncsi vagyok, hogy nem is tartasz magadban számon egy ilyen topikot, vagy hát ezt már kiradíroztad? Hát ez már nem sokkal későbbi, tehát közben az ember az egyetemen eltöltött 6 évet, és akkor rengeteg mindennel foglalkozik, tehát az, hogy annak idején így mi volt, aztán annyira eltolódik, mert az egyetem végére azért csak kialakul egy téma, amivel foglalkozik, amiből a szakdolgozatot ír, a tanárok köré csoportosul. Hát ugye azt, hogy annak idején így mi volt, azt már nehéz megszabadítani mindattól arra a kódott információ halmaztól, ami közben még évek. És akkor, bocsánat, és akkor te így mindenki mennyi tudományosan foglalkozol ezzel az egész történettel? És akkor neked ezek a piramisok, Mézé, Hozé, Tutankamon, meg az összes fáraó, meg az egész egyiptomi hóbelevanc, meg a történelem, vagy történelem hamisítás, ez mind így nem is érdekel? Hát, hogy ne érdekelne? Azért is telefonáltam be többek között. Értem, de... Hogy ezért, ezért voltam kíváncsi az úrnak a nevére, aki ebből az elmélettel előállt. Mert... Abonyi. Igen, azt már sikerült megtudnom. Nekem ez nekem a flashem. Nekem elsőre így nagyon bizarrul hangzott, meg így nélkülözött minden olyan alapot, amivel így kíváncsi voltam, hogy ugyan kijött ezzel elő. Én egyszer találkoztam, nyugtasson meg, hogy én egyszer találkoztam például egy férfival, elég bátortalan voltam, akiről mást képzeltem, mindegy, fölhívott egy férfi, és azt mondta, hogy azzal foglalkozik, hogy virágzó paradicsomot csináljon a sivatagból. És akkor egy kicsit vakargattam a fejemet, és arra gondoltam, hogy tudod, egy ilyen